druga strona ZGKNMP. Steonar, zrozumiałeś to wspaniale, ale jedno małe ale. Zatrzymaj się, pomyśl i zapierdalaj dalej. Daj sobie chwilę na refleksję, wiem, że możesz mieć obiekcje. Jasne, jasne, życie daje ci najlepsze lekcje. Niekoniecznie musisz z nich coś wynieść. Śmiejesz się ze mnie? To dokładnie. Przypatrz się, skurwysynie, przypatrz się dokładnie. Przypatrz, naprawdę z bliska. Bloki, ulice, bramy, kamienice i boiska. Przypatrz się, bo naprawdę warto. Kto gra jaką kartą? Powiedz mi, na kim jakie wpływy warto. Wpadasz w bagno, zależy jaki jesteś, bo niezbadane ludzkie szlaki. Pomyśl, gapisz się na to każdego dnia. Boisz się, odczuwasz lęk, odczuwasz strach. Uważasz, że ta gra ma już przesądzony wynik. Widocznie tak musi być, bo co się dziwisz? No po co? Twoje zdziwienie przecież nic nie zmieni. Właśnie o tym cały czas mówię, powoli kleisz. Mówię o drugiej stronie lustra, tam wszyscy pięknie uśmiechnięci. A tu płacz i spieśnięte usta. Chcesz być dobry, to się usta, wybaczone gusta bolą. Jedni kończą z sobą, a inni żyć wolą, choć nie zawsze mogą. Chwila, moment i brak ten, na ile strzałów, to nie gra roli. Bo i tak sprawa zamknięta, bo i tak już go nie ma. I tak już go nie ma. Przed lustrem staje i myślę, czy jest jego druga strona. Patrzcie, bo naprawdę warto. Onar. Przed lustrem staje i myślę, czy jest jego druga strona. Może kiedyś się odnajdę. Onar. Przed lustrem staje i myślę, czy jest jego druga strona. To rymuje zwykły chłopak. Onar. Przed lustrem staje i myślę, czy jest jego druga strona. Onar. Ty też byś chciał znaleźć to wspaniałe miejsce, tą drugą stronę? Ja bym bardzo chciał, ale nie mogę. Może kiedyś się odnajdę, tam wszystko będzie fajne. Dopracowane, bez wad, po prostu genialne. Po prostu super, człowieku bez najniższej skazy. Taki świat mi się marzy. Gdzie nie ma chorób, skurwysyństwa, nienawiści, biedy. Czy znajdę drugą stronę? Jeśli tak, to kiedy? No kiedy? Ciekawe kiedy? Nie będzie tego, co jest złe, tego, co po prostu nie pasuje. Albo po prostu tego, co jest normalne i codzienne. Tego, co jest każdy w nas, tobie, w nas, we mnie. Ciekawe, jak długo tak będzie. Jak długo tak będzie. Jak długo tak będzie. Ciekawe, czy naprawdę zdajesz sobie sprawę, że w życiu nie chodzi tylko o dobrą zabawę. Popatrz, rozejrzyj się i popatrz. To rymuje zwykły chłopak. Uważaj, żebyś się w nic nie wkopał. Mowa, boisz się, zwykłe uczucie, norma. Każdy z tej samej gliny, każdy ta sama forma. Dobra, ale dlaczego tak wewnętrznie różni? Niektórych rzeczy nie można robić za wcześnie, a z innymi się spóźnić. Bluźnisz, wkurwiasz się, gadasz coś pod nosem. Zachrypnięty gardło będzie dawać rap tylko zachrypniętym głosem. Bo kocha to robić i robić to musi. Wyluzuj się, z każdym dniem się uczysz. Do swoich zawsze wrócisz, jeśli masz ich i jesteście siebie warci. To ich szanuj, kochaj, bo jak człowiek człowiekiem gardzi, to może go stracić bardzo łatwo. Ja znam to, ty znasz to, nie zaprzeczysz faktom. Przed lustrem staje i myślę, czy jest jego druga strona. Patrzcie, bo naprawdę warto. Onar. Przed lustrem staje i myślę, czy jest jego druga strona. Może kiedyś się odnajdę. Onar. Przed lustrem staje i myślę, czy jest jego druga strona. To rymuje zwykły chłopak. Onar. Przed lustrem staje i myślę, czy jest jego druga strona. Onar.